او دا چې مونږ په دې نه پوهېدو چې آیا د ځمکې والو سره د سبدي معاملې کولو اراده شوې ده او که د هغوی رب هغوی ته نیغه لار ښودل غواړي.